relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy we wtorek, 7 maja po 23. Ku pamięci, nasz plan na wtorek, 7 maja. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 maja, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ludzie i przyroda nie są zagrożeni po pożarze na wysypisku w Siemianowicach Śląskich. Premier Tusk na granicy z Białorusią mówi o potrzebie jej ufortyfikowania. Paryż przygotowuje się na igrzyska, zaczyna wprowadzać podwyższone środki bezpieczeństwa. Pożar ogarnął cały kompleks handlowy Marywilska 44 w Warszawie. Strażacy walczą z ogniem. Na miejscu jest kilkadziesiąt zastępów straży. W mediach społecznościowych pojawiły się apele do mieszkańców Warszawy i okolic o zamknięcie okien. Nie ma niebezpieczeństwa dla ludzi czy przyrody w rzekach w Małopolsce. Taki komunikat wystosował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar po zakończonym sztabie kryzysowym. Spotkanie ze służbami oraz przedstawicielami Wód Polskich i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska to efekt pożaru w Siemianowicach Śląskich. W sobotę pojawiła się informacja, że chemikalia i groźne substancje mogły spłynąć kanałami do rzek na Śląsku i potem do rzek na terenie Małopolski. Wojewoda Klęczar informuje, że pewne zmiany odnotowano w rzece Przemszy w powiecie oświęcimskim. Tego nie było wcześniej, to się pojawiło w godzinach popołudniowych. Zwiększona gęstość i specyficzny zapach, nie bardzo intensywny, ale jednak specyficzny zapach pojawił się na rzece Przemszy. Stąd pojawiły się na terenie województwa małopolskiego, tak? Stąd pojawiły się tam zapory, które będą ściągały czy też próbowały separować te elementy. Próbki wody z rzeki Przemszy zostały pobrane do badań chemicznych. Wstępne wyniki będą znane dziś. Premier Donald Tusk mówi o potrzebie ufortyfikowania polskiej granicy wschodniej. Po odprawie z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej w miejscowości Karakule na Podlasiu szef rządu podkreślił, że w tę sprawę będzie musiała się zaangażować także Unia Europejska, bo to jest jej granica zewnętrzna. Rozpoczęliśmy intensywnie pracę nad nowoczesną fortyfikacją i te fortyfikacje w wielu wymiarach, będziemy o tym informować opinię publiczną, będą powstawały na całej polskiej granicy tutaj ze wschodu. Jest to granica wewnętrzna nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej i dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że cała Europa będzie musiała i wiem, że to uzyskamy, będzie musiała zainwestować swoje bezpieczeństwo, inwestując w granicę, wschodnią granicę Polski i w bezpieczeństwo naszej granicy. Donald Tusk zapewnił też żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej o pełnym wsparciu dla ich działań ze strony państwa. Droga zawodowa Tomasza S. i jego powiązania to jeden z głównych tematów rozmowy polityków w śniadaniu w Trójce. Były sędzia uciekł na Białoruś i poprosił tam o azyl polityczny. W Polsce stracił immunitet, prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Tomasz S. miał w poprzednim obozie władzę protektorów, uważa poseł KO Michał Szczerba. Łukasz Piebiak, który wnioskuje o pilne przeniesienie sędziego Szmyta do Krajowej Rady Sądownictwa. To jest Michał Wójcik, który wnioskuje o dostęp do informacji niejawnych dla pana Szmyta. Zarzuty pod adresem polityków z poprzedniej ekipy rządzącej padły też ze strony posłanki Trzeciej Drogi Aleksandry Leo. Stwierdziła, że PiS hodowało szpiega i zdrajcę. Nie bójmy się słowa, no był to ruski i białoruski agent. Pytanie jest takie. Gdzie były służby? Zdaniem posła PiS Waldemara Budy to właśnie służby ponoszą winę za wyjazd Tomasza S. Człowiek podejmuje decyzję, wyjeżdżam jako były sędzia, wyjeżdżam i tam opowiadam o tym, co robiłem. No to ile to trwa, to przygotowanie? Kilka tygodni, kilka miesięcy i szereg czynności podejmuje w tym zakresie i nie ma żadnej reakcji. Ucieczka byłego sędziego to jeden z głównych tematów kolegium do spraw służb zwołanego przez premiera. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Paryż zaczyna wprowadzać podwyższone środki bezpieczeństwa na letnie Igrzyska Olimpijskie. Francuski rząd rozpoczął rejestrację mieszkańców i pracowników, którzy będą musieli poruszać się po centrum miasta w czasie ceremonii otwarcia. Inauguracja Igrzysk już za 75 dni. Francuskie władze uruchomiły internetową platformę, na której można złożyć wniosek o otrzymanie specjalnego kodu QR. Bez niego poruszanie się po niektórych dzielnicach Paryża będzie niemożliwe już na tydzień przed igrzyskami. Szacuje się, że wnioski złoży około 20 tysięcy osób mieszkających lub pracujących we francuskiej stolicy. Służby mają niespełna 3 miesiące na sprawdzenie, czy nie ma wśród nich niebezpiecznych osób na wydanie przepustek. Tym sposobem francuskie władze mają zabezpieczyć wielką, około 7-kilometrową strefę wokół Sekwany, która obejmie takie zabytki jak Louvre, Katedrę Notre-Dame czy Pałac Inwalidów. 26 lipca zgromadzi się tam ponad 300 tysięcy widzów, którzy będą śledzili ceremonię otwarcia igrzysk. Po raz pierwszy w historii odbędzie się ona w plenerze, a nie na stadionie. To wydarzenie będzie największym wyzwaniem dla francuskich służb w okresie olimpiady. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś ma być słonecznie, pogodnie i ciepło. Nie powinno padać, od 12 stopni na północy do 21 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Dobry wieczór. Pierwszą płytę wydali 10 lat temu. Ich najnowsze wydawnictwo ukazało się kilka tygodni temu. Nosi tytuł The World is Louder. Z tej okazji przyjeżdżają na koncert do Trójki. Oxford Drama. Oxford Drama. Elektropop najwyższej klasy z Wrocławia, dziś w Warszawie przy Myśliwieckiej. Na antenie Trójki, tuż po 19:00. Transmisja wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek zapraszam na 2 godziny muzycznych rozmów. One będą, tak jak najczęściej, troszkę różne stylowo. W drugiej godzinie zapraszam na 2 ciekawe rozmowy z wykonawcami, którzy jeden wchodzi ze swoim projektem właściwie w rzeczywistość muzyki chrześcijańskiej, a drugi już dosyć długo na niej jest, chociaż nie wszyscy zapewne o nim słyszeli. A no cóż, w tej pierwszej godzinie, ponieważ mamy maj i to taki piękny dosyć maj, szykuje nam się być może taka wiosna przechodząca już mocno w lato, a z tymi letnimi prognozami to też nie jest najweselej, jeśli chodzi o normalne, takie zwyczajowe temperatury. Ponoć czeka nas lato afrykańskie, przeplatane z ulewami. No jak będzie, zobaczymy, natomiast będzie majowo, a dla mnie majowo to jest taki krzepki, zdrowy rok, który mimo upływającego czasu w ogóle się nie starzeje. No na przykład taki utwór. Kogo nie było, zapomniał świat, co znaczy słowo miłość. Mówię ci wciąż, życie to pieniądze, a jego sens zaspokoić żądzę. Choć diabeł zły zaświeci w oczy złotem, obiecałek na codzienne kłopoty, nie ufaj mu. Choć tak łatwo uwierzyć, młodości czas należy dobrze przeżyć. No a ciężaj, no a ty zło święty, król świata serc. Złączone nasze ręce, nasz niewy krzyk otworzył bramę nieba wśród tylu prawd. To jedno żyć potrzeba, żebyś ty zło dobrem zwyciężał, żebyś ty zło dobrem zwyciężał, żebyś ty zło dobrem zwyciężał, żebyś ty zło dobrem zwyciężał. Fajne wprowadzenie do takiego koncertu, prawda, na który moglibyśmy przyjść, ustawić się blisko sceny i zaczęli w ten sposób. To myślimy sobie, no będzie ostro. Zło dobrem zwyciężaj, słowa Jacek Dewucki i Robert Pietrzyk, ksiądz Robert Pietrzyk, muzyka Jacek Dewucki. W zamierzchłych czasach, w których ta płyta powstała, proszę Państwa, to już jest ponad 20 lat, to był hymn chrześcijańskich dni Żaka. Czasy, w których dni Żaka się odbywały, prężnie chyba już należą do przeszłości, a żeby jeszcze uczynić ich hymnem taki utwór, to już ho, ho, ho, można pomarzyć. Zło dobrem zwyciężaj. To jest oczywiście słowna inspiracja nauczania posłannictwa i duszpasterstwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ten utwór pochodzi z płyty Jacek Dewucki i Przyjaciele. Płyta nazywa się Rewolucja. Może to tak wywrotowo trochę brzmieć, natomiast w bardzo dobrym znaczeniu ta rewolucja, to znaczy chrześcijaństwo, jego przesłanie, dzisiaj może brzmi nawet bardziej rewolucyjnie, proszę Państwa, niż wtedy, kiedy się ukazała. Ona się zaczynała utworem zatytułowanym Zło dobrem zwyciężaj, a teraz chcę Państwu zaprezentować utwór zatytułowany Rewolucja. To jest bardzo czytelna polemika z kobietą kaktusem. Kobietą kaktusem, jak ją nazwał kiedyś w programie trzecim Marek Niedźwiecki. Zdjęcie na okładce Tracy Chapman, bo to o niej mówię, jej pierwszej debiutanckiej płyty. Pamiętam jak dziś fryzura, która być może nasunęła Markowi Niedźwieckiemu to właśnie porównanie. Muzyka właściwie będzie taka Tracy Chapmanowa, słowa polskie, ale bardzo szybko ci z Państwa, którzy pamiętają Tracy Chapman, będą się w stanie zorientować, jak to fajnie nawiązuje do jej piosenki Talking About the Revolution. Rewolucja. dobrem i złem. Kiedy pytasz wokół ludzi, pytasz o życia sens. Czy ty wiesz, Jezus zrobił rewolucję? Czy ty wiesz, Jezus zrobił rewolucję? Obróć się i pytasz w niebo, gdzie w chmurach nasz dom. Gdzie króluje Jezus, Pan wszystkich stron. O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nigdy nie opuści cię. O mnie, nie, nie, nie, nie, nie, nigdy nie opuści cię. Podnieś głowę, popatrz niebo, gdzie w chmurach nasz dom. Pastisz piosenki Tracy Chapman, Talking About Revolution, Jacek Dewódzki i przyjaciele, a konkretnie to Jacek Dewódzki, Jacek Foszczyński, ksiądz Robert Pietrzyk. To właśnie ich dzieło, bardzo udatnie nawiązujące do tej piosenki Tracy Chapman. Zresztą, nawiasem mówiąc, bardzo zachęcam Państwa do posłuchania tej wykonawczyni. Dzisiaj to jest bardzo łatwe w dobie internetu. Można także odnaleźć tę płytę pierwszą debiutancką. To jest gdzieś druga połowa, koniec lat 90., kiedy także na liście przebojów programu trzeciego wjechała dość gwałtownie i skutecznie Tracy Chapman. Ten głos, ta muzyka. Bardzo Państwa zachęcam. To jest utwór z płyty Jacek Dowódzki i Przyjaciele, a płyta nazywała się właśnie Rewolucja. No i jeszcze jeden utwór chciałbym Państwu na dzień dobry poranny zaprezentować z tego krążka. Niebo jest dla Ciebie, jak piszą, utwór dedykowany nie tylko Adamowi Małyszowi. Niebo jest dla Ciebie, Jacek Dowódzki, Przyjaciele, słowa i muzyka, Jacek Foszczyński. Piosenka dedykowana nie tylko Adamowi Małyszowi, rzecz staje się oczywista w kontekście tego, o czym śpiewają. Można powiedzieć, że każdemu ambitnemu chrześcijaninowi jest dedykowana. No i tutaj już troszkę było takich, słyszeli Państwo, bardziej mocnych, rockowych uderzeń. Jacek Dowódzki i przyjaciele już właściwie nie pojawili się pod tym szyldem więcej. Troszkę szkoda, ja osobiście żałuję. Chociaż ten obecny w ich graniu rock ma się zupełnie dobrze. Teraz natomiast chcę przejść do bardzo wiekowo w tamtym czasie podobnych ludzi, podobnego duetu, który zaistniał pod tytułem Manitou. Manitou. No to Państwu pewnie wiele mówi, prawda? Zwłaszcza mężczyznom, dawnym chłopakom wychowanym na lekturze na przykład powieści Karola Maya, przygód Olda Chatterhanda i tak dalej. Manitou to jest ta siła boska, stwórcza, którą wierzą Indianie. Nie mieszkańcy Indii, prawda, ale jednak Indianie z Ameryki Północnej. Wyraża nadnaturalną, bezosobową moc magiczną, która zdaniem Indian Prairie może tkwić we wszystkim, co nas otacza. Jak napisali uczynnie członkowie zespołu Manitou, trzon zespołu to Andrzej Paśkiewicz i Piotr Smolik, chociaż na tej płycie zatytułowanej Nie daj się życiu wystąpiły jeszcze trzy inne osoby plus kwartet smyczkowy i kontrabas, proszę Państwa, bardzo na bogato, ale efekt jest taki, bym powiedział, dość kameralny i bardzo ciekawy treściowo. Z płyty Nie daj się życiu, to była ich pierwsza płyta z roku, proszę Państwa, 1995. Tyś Boże. Tyś, Ojcze, mnie wywiódł z niebytu, więc psalm na strunach moich żył. Przez wąską szczelinę zachwytu racz przyjąć, spraw bym wiecznie był. Tyś, Synu, wykupił krwią swoją zmierzwiony mego życia strzęk. Wiem, rany się dobrze zagoją, więc wycisz aż do końca lęk. I proszę najpokorniej, jak tylko potrafię, byś mnie uwolnił ode mnie samego. Daj mi odwagę zaufania Tobie, uczyń Twym narzędziem i zbaw ode złego. Tyś, Duchu, przeniknął me ciało, więc glinę tę przepalić chciej. Ekstaza w półmroku to mało, wlej w ciemność blask miłości Twej. I proszę najpokorniej, jak tylko potrafię, byś mnie uwolnił ode mnie samego. Daj mi odwagę zaufania Tobie, uczyń Twym narzędziem i zbaw ode złego. Boże, zespół Manitou. W ten właśnie sposób Andrzej Paśkiewicz umuzycznił piękny wiersz księdza Jerzego Szymika. Płyta nazywa się Nie daj się życiu. I teraz jeszcze dwa utwory z tej płyty. To jest, proszę Państwa, taka muzyka, którą jak usłyszałem na kompakcie, co w tamtych czasach nie było zupełnie taką oczywiście normą, to słuchałem tej płyty bardzo długo, zaprosiłem wykonawców do studia i do rozmowy i potem długo, długo jeszcze ze mną ta płyta była, chodziła za mną i przyszła, no również teraz, to tu dużo mówić. A więc teraz piosenka zatytułowana Zbawiony, a zaraz po niej Psalm 23. I to wykonanie, właśnie to wykonanie i ta linia muzyczna Psalmu 23 też jest do dziś dla mnie jedną z najbardziej udanych. Manitou. Ten, którego kochają, zostanie zbawiony, choć kocha się dlatego, że się nie rozumie. Niekiedy tylko ogarnia zdumienie, jakby się księżyc świntuch rozebrał do naga. Czas już poza czasem, słowo ponad słowem, gwiazda co przez okno chce cię stuknąć w głowę, łotr na trzech gwoździach za nas powieszony. Ten, którego kochają, zostanie zbawiony. Kochają, zostanie zbawiony. Ile razy błądziłeś, ale ktoś cię kochał. Czekał w oknie po oddech, pozostał na szybie. Ile razy grzeszyłeś, łza cię uzdrowiła. Czas już poza czasem, słowo ponad słowem, gwiazda co przez okno chce cię stuknąć w głowę, łotr na trzech gwoździach za nas powieszony. Ten, którego kochają, zostanie zbawiony. Czas już poza czasem, słowo ponad słowem, gwiazda co przez okno chce cię stuknąć w głowę, łotr na trzech gwoździach za nas powieszony. Ten, którego kochają, zostanie zbawiony. Czego mi nie braknie, na zielonych niwach pasiennie nad spokojne wody mnie prowadzi i duszę mą pokrzepia i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej. Sprawiedliwości swojej, la laj, la la la la. Sprawiedliwości swojej, la laj, la la la la la. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulegnę, bądź ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pan jest pasterzem moim. Psalm 23 oczywiście. Według mnie jedna z najbardziej udanych melodii tego właśnie psalmu, bardzo często śpiewanego przez różnych wykonawców. Zespół Manitou. Ale to, proszę Państwa, nie jest koniec grania chłopaków z Manitou, ponieważ kilka lat później wydali płytę zatytułowaną Jesteś wielkim człowiekiem. Płyta posiada dwie wersje okładki. Ja posiadam jedną, druga nawiązuje do okładki pierwszej płyty. No i proszę Państwa, są tu zupełnie nowe utwory. Jest utworów 14 i oni wybrali taki klucz, właściwie troszeczkę już obecny w pierwszej płycie, bo w tej pierwszej płycie na przykład właśnie utwór Zbawiony, to były słowa księdza Jana Twardowskiego na przykład, czy też był wiersz księdza Jerzego Szymika. Natomiast tutaj postanowili oni dać głos no naprawdę wielkim, wielkim artystom słowa, naszym, polskim. I chciałbym kilka, proszę Państwa, Państwu zaprezentować. To tak oczywiście na zachętę. To jest oczywiście też pewnego rodzaju nostalgiczny powrót do tamtych czasów, bo to będzie jakiś rok 97, no chyba maksymalnie 98, więc już jest 26 lat od tamtego czasu, ale ta muzyka, proszę Państwa, no głównie Andrzeja Paśkiewicza i Piotra Smolika się tutaj zupełnie nie starzeje. Chociaż wykonawcy zapewne się starzeją, ale zupełnie nie wiem, jak obecnie wyglądają. Natomiast bardzo chciałbym, żeby grali dalej pod tym czy pod innym szyldem. Teraz właśnie z tej płyty Jesteś wielkim człowiekiem, aż się prosi, proszę Państwa, zagrać. To będzie utwór zatytułowany, no myślę, że to jest tak jak z tytułem wiersza. Utwór nazywa się Godzina tworzenia. Czarodziejska godzina tworzenia najpiękniejsza z wszystkich godzin życia. Światło twoje duszę rozpromienia jak toń morską, rozpromienia słońce, kiedy szuka w niej swego odbicia. Na błękitach płonące czarodziejskiej tworzenia godzinie myślę rozwija się jak kwiat różany. Zwolna listek po listku rozwinie coraz więcej, z listków bije woni aż cudnymi barwy malowany. Cały kwiat się rozsłoni. Zapach w krwi. świecie tak upaja bosko i odurza, że o całym zapominasz świecie, jakbyś w zamków zaklętych podwoje wstąpił nagle. Świat twój to myśl róża, umysł i serce twoje. Godzina tworzenia, słowa Kazimierz Przerwa, Tettmeier, muzyka Andrzej Paśkiewicz z płyty Jesteś wielkim człowiekiem. To jest dobry klucz, proszę Państwa. Kiedyś może taką audycję też zrobię. Już kiedyś zresztą zrobiłem takich znanych polskich poetów, ale ja tam sięgałem głównie do Miłosza i Herberta. Natomiast tutaj mamy Przerwę Tettmeiera, godzina tworzenia. No i teraz jeszcze raz będzie Przerwa Tettmeier, utwór zatytułowany Artyści. I zaraz później Adam Asnyk. No niech ich połączy mniej więcej wspólny czas. Obaj bardzo godni uwagi, chociaż Asnyka ja osobiście lubiłem bardziej, ale nie szkodzi. Artyści i wielkiemu człowiekowi. Często zgubny sterczy głaz. Wkoło nas tłumy pełne szału walczą wśród konwulsyjnych drgnień. My dążąc wciąż do ideału, nie pomni siebie patrzymy wem. Jesteś serio wisza. Co choć gromu władny, w dom śmiertelny przychodzi grzeczny i uchładny. Nie chcą zryć żywym blaskiem olimpijskiej chwały razić biednej ludzkości wzrok niedoskonały. Więc i ty, kiedy schodzisz w towarzystwo ludzi, nie bierz ze sobą gromu, który postrach budzi. Nie przynoś orli spojrzeń, tytanicznych postaw, lecz wielkość z kaloszami w przedpokoju zostaw. Manitou, jesteś wielkim człowiekiem, utwór zatytułowany właśnie Wielkiemu Człowiekowi, słowa Adam Asnyk, muzyka Andrzej Paśkiewicz. Andrzej Paśkiewicz napisał także muzykę do utworu Artyści Kazimierza Przerwy Tetmajera. I jeszcze dwa utwory z tej płyty, bo tak się jej też dobrze słucha, prawda, żywo, żwawo. Był Tetmajer, był Asnyk, jeszcze nam się, proszę Państwa, zaprezentuje Bolesław Leśmian i ksiądz Jan Twardowski. W przypadku księdza Jana Twardowskiego to już po raz drugi, bo na pierwszej płycie też jeden z takich utworów się znalazł, no ale tylu mniej lub bardziej udanie umuzycznia jego poezję. Naprawdę warto. Przypominam, 1 czerwca będzie kolejna rocznica urodzin księdza Jana Twardowskiego. W przyszłym roku to będzie 110. Tak, w przyszłym roku 110. No a teraz utwór zatytułowany, proszę Państwa, Ludzie, Bolesław Leśmian, muzyka Andrzej Paśkiewicz, no i potem Wszystko smutne, Jan Twardowski i znowu Andrzej Paśkiewicz. już ich nie widzę i nie słyszę. Lubię trwającą po nich ciszę. Widziałem ją, słyszałem ją, widziałem ją, słyszałem. Smutna miłość, smutny Jezus z gołymi plecami. Smutny księżyc, co nie chce wyzdrowieć. Smutna łąka w sierpniu od pocisków niebieska. Smutna krowa, smutny grzyb, jak krasnoludek bez żony. Śpiew w klatce, siwe wąsy kota. Smutna szałwia, inaczej czerwona. Smutny dowcip dla wszystkich. Smutny deszcz, co jak Chińczyk pisze z góry na dół. Smutny pan młody, co się ożenił, bo nie miał innego wyjścia. Nie odchodź, nie opuszczaj nas. Smutna strono piękna. Nie odchodź, nie opuszczaj nas. Smutna strono piękna. Nie opuszczaj nas, smutna strono piękna. Nie odchodź, nie opuszczaj nas, smutna strono piękna. Zespół Manitou z płyty Jesteś wielkim człowiekiem. Jeszcze dwóch wykonawców, artystów pióra, Bolesław Leśmian i ksiądz Jan Twardowski. Utwór zatytułowany Ludzie oraz Wszystko smutne. Zbliżając się do końca tej godziny, zapraszam do pozostania przy radioodbiornikach lub innych nośnikach tego, co właśnie do Państwa mówię. Po godzinie 7:00 warto. I na koniec, przynajmniej w pewnym fragmencie, utwór zespołu zatytułowanego Panda Music. Panda, czyli pan daje muzykę. Tu nie chodzi o tego sympatycznego misia, chociaż czemu nie? Panda Music, płyta nazywała się Tam Tam, a utwór nazywa się Ogrodnik. Ptaków nie słychać, rośliny uschły, wyjały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Sporo dziwacznych teorii narosło przez lata wokół objawień fatimskich. Zaczęło się od twierdzeń, że 70 tysięcy świadków cudu słońca uległo zbiorowej sugestii. Później powstawały książki przekonujące, że Maryja i anioł to ufolutki. Teraz internet zalany jest przez wypowiedzi, że złowrogi Kościół podmienił siostrę Łucję na odgrywającą jej rolę aktorkę, pisze Przemysław Kucharczak w Gościu Niedzielnym. Twórcy jednej ze stron internetowych powołują się na ekspertyzy specjalistów. Człowiek przedstawiany jako grafolog twierdzi, że odręczne pismo młodej siostry Łucji, mimo pewnych podobieństw, istotnie różni się od pisma w starszym wieku. Jego zdaniem późniejsze teksty napisał ktoś inny. Zestawiane są obok siebie zdjęcia, na których młoda Łucja wygląda inaczej niż starsza. Podobno program do rozpoznawania twarzy zakwalifikował je jako dwie różne osoby. Czytamy dalej. Ksiądz Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu fatimskiego na Krzeptówkach w Zakopanem, jest zaskoczony poziomem absurdu zawartym w tych rewelacjach. Osoby, które znały siostrę Łucję, miałyby nie zauważyć przez całe lata, że to jest zupełnie inna osoba. Przecież żyje jej najbliższa rodzina. Nawet jej rodzone siostry miałyby się nie zorientować. Druga możliwość jest równie absurdalna. Rozmodlone karmelitanki, współsiostry siostry Łucji, musiałyby uczestniczyć w tym watykańskim spisku. Trzeba by też założyć, że złowrogie zakonnice i inne osoby znające Łucję musiałyby się posługiwać oszustwem solidarnie i w sposób niezwykle szczelny, pisze autor. Dlaczego jednak, według zwolenników tej teorii spiskowej, Kościół miałby zastąpić Łucję oszustką? Otóż twierdzą oni, że dla ukrycia treści trzeciej tajemnicy fatimskiej, ich zdaniem wizja, którą ujawnił Jan Paweł II, to zaledwie część tej tajemnicy. To był Przemysław Kucharczak i Gość Niedzielny. A w Przewodniku Katolickim ksiądz Artur Stopka przywołuje opublikowane w ubiegłym roku wyniki badań religijności, które przedsiębiorstwo Ipsos przeprowadziło w 26 krajach. Wynika z nich nie tylko, że wiara w niebo nie jest dziś tak powszechna, jak można by się tego spodziewać, ale również, że istnieje znacząca nierównowaga dotycząca wiary w istnienie nieba i piekła. Po uśrednieniu wyników z 26 krajów okazało się, że w istnienie nieba wierzy 52% badanych. W istnienie piekła w badanych 26 krajach średnio wierzy 41% ankietowanych. Jak widać z przytoczonych liczb, więcej ludzi wierzy w istnienie nieba niż piekła. Ta reguła dotyczy także Polski. Według komentującej wyniki Joanny Skrzyńskiej wskazują one, że religia odgrywa pozytywną rolę w życiu większości Polaków. Badaczka stwierdziła, że zdaniem Polaków religia nadaje sens i pomaga przezwyciężać problemy takie jak choroby czy nieprzewidziane wypadki. Pozytywna strona religii objawia się również w fakcie, że Polacy chętniej wierzą w niebo niż w piekło, wskazała. Tu dające do myślenia spostrzeżenie. W czym rzecz? W tym, że istnieje dziś zapotrzebowanie na religijny przekaz pozytywny. I wcale nie chodzi tylko o rezygnację ze straszenia piekłem. Brak pozytywnej narracji przejawia się w Kościele także w inny sposób. Na przykład w traktowaniu wiary i religii jako przede wszystkim narzędzia porządkującego życie człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Do takiego podejścia skłania między innymi uporczywe moralizowanie, stosowane na przykład przez duszpasterzy, katechetów, ale czasem także członków rodziny. To był ksiądz Artur Stopka i Przewodnik Katolicki. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować między innymi na... What if